chill. गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितम् वाग्मयम् अमृतम् जगत् पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वंदेहम श्रीगुरोपकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अनर्पितचरीं चरात् करुणयावती नकलौ समर्पयत उन्नतोज्ज्वलरसां समर्थिश्रियं हरिपुरट सुंदर द्विति कदंब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत शचीनंदना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त साम्र सिंधु के अंतर्गत व्यभिचारी भाव लहरी उसमें आगे मोह नामक व्यभिचारी भाव का वर्णन करेंगे। मोह भाव का वर्णन करेंगे कि मोहो हृन्मूलता हर्षा विश्लेषा भयतस्तथा विषादेश्च तत्त्वस्यात् देहस्य पतनं भूमि। अठहत्तर वर्ष अच्छा वहाँ की कुंडिया दिखी। अरिजा तक हुआ था, अरे 78 में आगे का भास। अच्छा आगे भास निवायम पराश्रय ते आपिचि न्यायित कुछ कश विधायर तथा कृत्रिम दर्शिता। विभिन्न आवेगों का वर्णन कर रही थी, आवेगों के वर्णन में कह रही है कि आवेग आभास एवं पराश्रय तया पिचेत नायकोत्कर्ष बोधायो तथाप्यत्र निरक्षिता। ये जो आवेग है उस आवेग में ये आवेग का जो आभास है वो पराश्रयतया अपि शत्रु के कारण आवेग उत्पन्न हुआ। शत्रु के कारण, शत्रुओं का आश्रय लेकर विराजमान है, माने हल्ला मच रहा है, मेरा रस कहाँ है, मेरा रस कहाँ है, मेरा तर्कस कहाँ है, ये कृष्ण चुरा करके ले जा रहे हैं, रुक्मणी को हरण करके ले जा रहे हैं, रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे हैं। तो ये जो आवेग है ये आवेग कृष्ण भक्तों में नहीं है, ये आवेग हुआ शत्रुओं में। कृष्ण के जो शत्रु हैं उनमें आवेग है, जरासंध में आवेग है, वो कह रहा अरे मेरा तर्कस, मेरा धनुष कहाँ है, धनुष कहाँ है, मेरा घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। तो ये शत्रु में हो रहा है और शत्रु में जो आवेग उत्पन्न हो रहा है वो कृष्ण के प्रति द्वेष भाव है, कृष्ण के प्रति अनुकूलता का भाव नहीं है, अनुकूलता का भाव नहीं होती नहीं। परंतु भक्ति न होने पर माने इसमें विभाव सामग्री की विकलता उत्पन्न हो गई। भक्त होना चाहिए आश्रय, कृष्ण होने चाहिए विषय, परंतु यहां उल्टा हो रहा है कि यहां कृष्ण द्वेष है और अनुकूलन कृष्णानुशीलन नहीं है। कृष्ण का अनुशीलन प्रातिकूल अवस्था में है, शत्रु के रूप में कृष्ण का अनुशीलन हो रहा है। तो वो जो जरासंध का आवेग है यह भक्ति का पोषक करने वाला नहीं है, यह कहीं रसाभास का पोषक करने वाला है, रसाभास का पोषक करने वाला है। परंतु तो यह रसाभास भी जब शत्रु के खेमे में ऐसी दौड़ भाग और हो हल्ला देखते हैं तो दौड़ भाग हो हल्ला देख करके जो भक्तगण हैं जो इस कथा को सुन रहे हैं उनके मन में बड़ा संतोष होता है कि क्या बात है, मेरे ठाकुर ऐसे जो कि उन्होंने पूरे शत्रु खेमा में इतनी हलचल मचा दी है, तो उनकी भक्ति बढ़ रही है। इसलिए इसको भक्ति का व्यवहार करके निरूपण कर दिया, भक्ति के व्यवचारी भाव के सामग्री के रूप में इस आवेग का वर्णन। तो यद्यपि ये आवेग मूल रूप में रसाभास का आवेग था क्योंकि इसमें विभाव सामग्री का में विकलता थी और श्री कृष्ण के प्रति अनुकूलन कृष्णानुशीलन जो केंद्रीय भाव है, भक्ति किसको कहेंगे, अनुकूलन कृष्णानुशीलन, वो अनुकूलन कृष्णानुशीलन का भाव नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर प्रातिकूलन कृष्ण का अनुशीलन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, शत्रु रूप में चिंतन हो रहा है, इसलिए रसाभास है और रसाभास में ये आवेग उत्पन्न हुआ। परंतु ये आवेग भक्तों के हृदय में कृष्ण की महिमा का स्थापन करता है, तो भक्तों के लिए ये आवेग भी कहीं व्यवचारी भाव बन जाएगा और उनके हृदय में जो कृष्ण भक्ति है उस कृष्ण भक्ति को बढ़ाने में यह सहायक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुंदर बात यही कही कि जरासंध जब ये कहता है कि मेरा घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है, मेरा हाथी कहाँ है, रथ कहाँ है, रथ संभालो, रथ संभालो, जल्दी से मुझे कृपाण दो, मेरा तरकस कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है, और उनमें जो हड़बड़ाहट मची हुई है, ये हड़बड़ाहट देख करके भक्तगण हंस रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या क्या तमाशा हो रहा है, देखो श्री कृष्ण की कैसी महिमा कि उनके डर के मारे ये शत्रु कैसे इस समय सब संपट चूक रहे हैं, सारे अपने व्यवस्था उसको चूक रहे हैं, तो उनके हृदय में कहीं संतोष हो रहा है, और ये आवेग उनके कृष्ण सेवा रूपी स्थायी भाव को बढ़ाने में सहायक हो। शत्रु का ये आवेग कृष्ण के भक्तों के हृदय में जो कृष्ण रति रूपी स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव का पोषण करके उनकी जो दास्य रति है, उस दास्य रति को बढ़ाने में सहायक हो गया, और वो दास्य रति वीर रस रूपी रति के साथ में मिल गई है। तो गौण रति है वीर रस, मुख्य रति है दास्य भक्ति, और ये दास्य भक्ति और वीर रस ये दोनों को बढ़ाने में सहायक हो गया है रसाभास का यह आवेग, ये एक रस का सिद्धांत, रस का सिद्धांत। इस आवेग का नाम क्या है? जो अष्टम आवेग ये उत्साहजन्य आवेग आगे है, माने ये जो आवेग था ये था अरिज, शत्रु से उत्पन्न होने वाला आवेग, अरिज अरिजन्य आवेग था। और पहले जो आवेग था कि कृष्ण कूद गए हैं काली हृदय में, और काली हृदय में कूद करके जब हैं तो कोई यशोदा की सखी माने मुखरा जी, यशोदा की धाय, यशोदा की पालन करने वाली धाय है मुखरा, वे मुखरा उस समय ये कह रही हैं कि अरे बेटी आए बड़ी चिंता की बात हो गई, कृष्ण इस समय काली हृदय में कूद गया है और इस समय कृष्ण की सहायता करने वाला कोई उनके पास में नहीं है, आज तेरा पुण्य प्रताप ही काम करेगा। तो यहां पर सीधा सीधा आवेग जो है वो कृष्ण के लिए है और कृष्ण के प्रति मित्रता का भाव है। और जब जरासंध कहता है मेरा तर्कस कहाँ है, मेरे हथियार कहाँ हैं, तो वो शत्रु के प्रति उनका आवेग है, पर शत्रु का प्रति का जो आवेग है वो तो हो गया रसाभास, परंतु उसके द्वारा भक्तों को जो संतोष हुआ वह भक्तों को संतोष कहीं रस को बढ़ाने वाला हुआ, इसलिए यहाँ पर उसका उदाहरण दिया है, भक्त रस में उसका उदाहरण दिया है। वो तो सीधा सीधा भक्त रस था, ब्रजवासियों का व्याकुल होना, यशोदा जी का व्याकुल होना, कृष्ण को देख करके, कृष्ण को काली हृदय में कूदे हुए देख करके, और तो उनको देख करके या शंखचूर बज के समय उनको देख करके जो व्याकुलता हो रही है वो व्याकुलता तो बिल्कुल सीधा सीधा था, भक्ति संबंधी आवेग था, और यहाँ पर भक्ति के विरोधी संबंधी आवेग भी प्रकारांतर से भक्ति को बढ़ाने वाला हो गया। अब उन्माद कह रहे हैं, उन्माद किसका नाम है? उन्मादो हृदय भ्रमा, उन्माद हृदय में जो भ्रम की अवस्था हो जाए, माने हृदय ठीक ठीक निर्णय कर सकने की स्थिति में नहीं रहे, तो उसको उन्माद कहते हैं। तो उन्माद की परिभाषा है हृदय का भ्रम होना, हृदय को जो कार्य परिस्थिति के अनुसार करना चाहिए वैसा कार्य नहीं कर सके, जो समय की परिस्थिति के अनुसार उस समय उपयुक्त था ऐसे उपयुक्त कार्य को हृदय न कर सके उसको कहेंगे हृदभ्रम, हृदय का भ्रम, और उस हृदय के भ्रम का नाम ही है उन्माद। अब ये हृदय के भ्रम का जो उन्माद है ये उत्पन्न होता है प्रौढ़ानंदा और विरह जादि विरह आदि जब कभी अत्यंत आनंद के कारण भी उन्माद हो जाता है और कभी विरह के कारण भी आनंद हो जाए, कभी विपत्ति के कारण भी आनंद हो जाए। तो कभी विपत्ति के कारण, कभी विरह के कारण और कभी आनंद के कारण जो चित्त जो करना चाहिए वैसा नहीं कर पाए उसका नाम उन्माद है। अब इसमें चेष्टाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके अनुभव कौन से हैं उन्माद के, उसको बताते हैं कि अत्र अट्टहासा, हाय ये क्या हो रहा है, ऐसे हाय निकलना मुख से, तो अट्टहास या जोर से हंसना, या आनंद में नाचने लगना, या आनंद में गुनगुनाने लगना, गीत गाने लगना, अथवा व्यर्थ की चेष्टाएं करने लगना, जिन चेष्टाओं का कोई उपयोग नहीं है ऐसी व्यर्थ की चेष्टाएं करने लगना, अथवा प्रलाप, जोर जोर से किसी को पुकारना, अरे आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो देखो, और धावन, कहीं दौड़ना, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, और आक्रोश, कभी गुस्सा, कभी विपरीत क्रिया देह, जो काम करना है वो न करके उल्टा काम करने लगना, ये सब उन्माद के लक्षण हैं। विपरीत क्रियाएं करने लग जाना, उल्टी क्रियाएं करने लग जाना, जो करना चाहिए वो कर नहीं किया जा रहा है। तो चित्त को देश काल पात्र के अनुसार जो कार्य करना नहीं चाहिए वो कार्य न करके हृदय में जहां भ्रम उत्पन्न हो जाए उसका नाम उन्माद है। ये उन्माद प्रौढ़ आनंद के कारण उत्पन्न होता है, कभी विपत्ति के कारण होता है और कभी विरह के कारण होता है, तीन तरह से होता है। और इसमें जोर से पुकारना, नाचना, संगीत, व्यर्थ की चेष्टाएं, दौड़ना, प्रलाप करना, विलाप करने लगना, और उस समय जो कार्य करना है वो तो किया नहीं जा रहा है और विपरीत कार्य करना, उल्टे उल्टे कार्य करना, ये सारी चेष्टाएं होती हैं। जैसे एक बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं अत्यंत आनंद में कि राधा पुनात जगदच्युत दत्त चित्ता मंथान कम निधति दधिरिक्त पात्रे तस्या स्तन स्तवक चंचल लोचनालिर देवोपिरुद्ध हृदय धवलम दुदोह। वे श्री राधिका हमारी रक्षा करें, कभी श्री राधिका के सामने एकाएक कृष्ण पड़ गए, कृष्ण दिखने लगे, दिख गए, तो श्री कृष्ण का सहसा दर्शन करके श्री राधिका इतनी आनंद में, प्रौढ़ आनंद में इतनी डूब गई कि उनको उचित अनुचित का विचार नहीं रहा, और उस समय दधिरिक्त पात्रे श्री कृष्ण का मैं यहाँ से बैठ कर के अच्छी तरह से दर्शन कर सकती हूँ, तो उस कोण से विराजमान होकर के और वहाँ से सामने कृष्ण दिख रहे हैं, इसलिए उस कोण से निरंतर दर्शन करने के लिए, दर्शन की सुविधा प्राप्त करने के लिए श्री राधिका वहाँ बैठ गई, और बैठ कर के खाली मथनी है जिसमें दही नहीं है उसमें ही रई को डाल करके और मथने लगी। तो राधा पुनातु, वे श्री राधिका हमारी रक्षा करें, जो कि राधा पुनातु जगत, संपूर्ण जगत की रक्षा करें। वे राधिका कैसी हैं, अच्युत दत्त चित्ता, श्री अच्युत में जिसने चित्त को लगा दिया है, सारे गुणों में पूर्ण होकर के जो विराजमान, किसी भी गुण में जरा सी भी न्यूनता च्युति जिनमें नहीं है, इसलिए वे हैं अच्युत, सर्व गुण संपन्न होकर के जो विराजमान है ऐसे अच्युत, उनमें दत्त चित्ता, उनमें चित्त को लगा करके, जिनका चित्त लगा हुआ है वे श्री राधिका, उनकी जय हो, जो मंथान कम निदधति, रई को रख रही है कहाँ, दधिरिक्त पात्रे, बिना दही के पात्र में, मटकी में दही नहीं है और फिर भी रई चलाई जा रही है। और श्री कृष्ण की भी जय हो कि जो यस्यास्तनस्तवक चंचल लोचनाले, श्री प्रिया के जो रसद कुंज, उनके ऊपर दृष्टि जिनकी लगी और दृष्टि लगने पर वहां पर ही जिनकी दृष्टि भौरे के समान अटक गई है, जैसे भौरा किसी कमल के ऊपर अटक जाए, इसी प्रकार यस्यास्तन स्तवक श्री प्रिया के रसद कुंज श्रीअंग, उनके ऊपर जिनकी नयन रूपी भौरा कहीं अटक गए हैं और ऐसे अटके हुए हैं कि उनको ये होश नहीं है कि देवोपि, वे देव भी रुद्र हृदय श्री राधिका में ही अत्यंत अत्यंत आसक्त चित्त वाले होकर के धवलम दुदो हो, वे एक बैल के नीचे बैठ गए, बैल को दुदने लगे, तो गाय है कि बैल है, ये उनको होश नहीं है। तो धवलम, तो राधिका तो बिना दही के दही मथ रही है, रही चला रही है, और ये बैल के नीचे बैठ करके बैल को धोने का प्रयास कर रहे हैं। तो रुद्र देव धवलम दुदो जल बलिहारी, ये कृष्ण का नाम कृष्ण का नाम का वचन है बिल्व मंगल जी का। तो कैसे उन्माद, ये उन्मत्त दशा है दोनों की, राधिका कृष्ण दोनों की उन्मत्त दशा है। राधा पुनात जगत, श्री राधिका का यह उन्माद जगत को पवित्र करे, जो अच्युत दत्त चित्ता सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण में चित्त लगा करके मंथान कम दधिरिक्त पात्रे, दधि से शून्य पात्र में भी रई को स्थापित कर रही हैं, और यस्य आस्तन स्तवक जिनके रसद कुंज का दर्शन करते हुए, श्रीअंग का दर्शन करते हुए चंचल लोचन आली, जिनके नेत्र अत्यंत अत्यंत चंचल हैं, ऐसे नेत्र रूपी भ्रमर को जहाँ श्री प्रिया उनके श्रीअंग के ऊपर ही अटका करके, देवों पे रुद्र हृदय, वे देव भी रुद्र हृदय होकर के, अवरुद्ध हृदय होकर के धवलम दुदो हो, बैल को दोहने का प्रयास करने लगे, बैल को ही दोहने के लिए बैठ गए उसके नीचे। ये अत्यंत आनंद में ये ऐसा उन्माद उत्पन्न हुआ। कभी कभी आपत्ति आने पर भी उन्माद प्राप्त होता है, जैसे श्री कृष्ण जब काली हृदय में कूद गए, उस समय यशोदा की क्या दशा है, आपत्ति आ गई है इतनी बड़ी, और उस समय यशोदा की क्या दशा है, यशोदा जिसकी मां हो नहीं सकती, न हुई हो सके, सृष्टि अद्भुत अपूर्व के पशुन अपकृतांजलि नमत मंत्र का इत्यलम, यदि कोई पशु आ जाए तो उसको भी हाथ जोड़ करके यशोदा प्रणाम कर रही हैं कि हे देव, हे भगवान, विष उतारने का कोई मंत्र आपको हो तो हमको दे दो। तो पशुन अपकृतांजलि, पशुओं को हाथ जोड़ करके नमति उनको प्रणाम कर रही हैं कि मंत्र का इत्यलम, ये तो मंत्र के तत्व को जानने वाले हैं, ये विचार करके उनको प्रणाम करती हैं। और तरुण अपनी चिकित्सिका इति विषौषधम पृच्छति, किसी भी वृक्ष के सामने खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो चिकित्सक हैं, ये तो वैद्यराज हैं, तो उन पशु से प्रणाम करने लगती है, हे वैद्यराज जी, इति विषौषधम पृच्छति, विष की क्या औषधि है, कोई विष की औषधि हो तो हमको दे दो। तो हर एक वृक्ष से वे विष की औषधि पूछती हैं, हर एक पशु को मंत्रवेत्ता जान करके उससे कहने लगती हैं कि कोई मंत्र हो झाड़ फूक का तो हमको दे दो। श्री कृष्ण को, कृष्ण इस समय सर्प के साथ में खेल रहे हैं, इसलिए उनकी रक्षा हो जाए, ऐसा कोई मंत्र हो तो मंत्र बता दो। हृदय भुजक भैरवम, हाय मेरा बेटा इस समय उस हृदय में चला गया है, उस काली देह में चला गया है जो भुजग भैरवम भैरवम सर्प के कारण अत्यंत अत्यंत भयानक है। तो जो हृदय सर्प के कारण अत्यंत अत्यंत भयानक है, हरि हरि प्रविष्टे हरौ आज हाय हाय हरि हरि हे विष्णु हे विष्णु हे शिव ऐसे ऐसे हरि हरि भगवान नाम लेते हुए मेरा बेटा प्रविष्टे हरौ उस हृदय में प्रवेश कर गया है, हरि ने उसमें प्रवेश कर लिया है। ब्रजेंद्र ग्रहणी मुहुर ब्रह्ममयी अवस्थान गता, वे ब्रजेंद्र ग्रहणी आज हरमयी आज ब्रह्ममयी जो अवस्था है उस ब्रह्ममयी अवस्था में पहुंच गई हैं, ब्रह्म से युक्त हो गई हैं। और वे हर एक पशु हर एक वृक्ष उनको भी प्रणाम करने लगती हैं। तो आपत्ति में यशोदा की क्या दशा हुई? एक बहुत बड़ी बात यह है कि श्रीमद् भागवत के वे प्रसंग जो बड़े मार्मिक थे, वे तो स्वयं ही परम रसमय है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य। मैं कृष्ण ने कहा कि राम का चरित्र तो स्वयं ही काव्य है, कोई भी प्रसंग लो वो आनंदमय काव्यमय है। और उसकी रचना करने वाला, उस काव्य को विषय बनाने वाला, उस राम चरित्र को विषय बनाने वाला तो स्वयं कवि बन जाएगा। यदि उसकी उसका वर्णन करेगा तो काव्य उसमें स्वयं ही आ जाएगा। परंतु इतना होते हुए भी जो प्रसंग अछूते रहे या जिनके ऊपर दृष्टि नहीं डाली गई, उन मार्मिक प्रसंगों का चयन करना और उन मार्मिक प्रसंगों का विश्लेषण करना ये कवियों का काम रहता है। तो श्री कृष्ण काली हृदय में गए, ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। पर इसमें उन प्रसंगों को चयन करना जो अत्यंत मार्मिक हैं और उन प्रसंगों में मनोविश्लेषण प्रस्तुत करना और उसका एक दृश्य एक प्रभाव उत्पन्न कर देना, एक इफेक्ट उसको कहीं दिखा देना, ये इफेक्ट दिखा देना, ये एक सुकवि का ही कार्य। और उस सामान्य घटना में कौन सा प्रकरण कहाँ कितना मार्मिक है, उस मार्मिक प्रकरणों को चयन कर लेना, चुन सकना, ये एक कवि की बहुत बड़ी विशेषता है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि श्री यशोदा पशुओं को भी प्रणाम कर रही हैं। अब कितना सुंदर एक दृश्य उपस्थित हो रहा है, वृक्षों को प्रणाम कर रही हैं, ये चिकित्सक हैं, ये मंत्र तंत्र को जानने वाले हैं। ये ब्रजेंद्र ग्रहणी की ये दशा हो रही है। ब्रजेंद्र ग्रहणी मुहूर्त ब्रह्ममयी अवस्था गता, श्री ब्रजेंद्र ग्रहणी ब्रह्ममयी अवस्था को प्राप्त हो गई है। श्री अब तीसरा विरह, विरह में भी ये उन्माद दशा मन चित्त के भ्रम की दशा, देश काल पात्र की योग्यता का विचार न रखना, कौन कितना कॉम्पिटेंट है इस बात का विचार न करना, और अनकॉम्पिटेंट से भी कोई बात को पूछना, अयोग्य व्यक्ति से अमुक वस्तु को पूछना, ये भ्रम की दशा है। और वो भ्रम की दशा श्री यशोदा में प्राप्त हो रही है। श्रीमद् भागवत में भी यही है, गायंत उच्चई अमेव संहता विचित्र उन्मत्त कद बनात बनम प्रपुच्छ आकाश बदंतर बहिर भूतेश संतम पुरुषम वनस्पति। धूमत ज्योति सलनम सन्नपातो क्वमेघ और संदेशार्था क्व पटकर्ण प्राण प्रापणीय। कालिदास अपने मेघदूत में कहते हैं कि धूम ज्योति मरु और जल, इन चार चीजों का सन्निपात कहाँ, तो मेघ जड़ बिल्कुल जड़ है और चार चीजों का सन्निपात है। और वो यक्ष संदेशार्था जिस संदेश को अपनी पत्नी के लिए भिजवा रहा है, उस संदेश का अर्थ जो पटकर्ण नहीं सुंदर इंद्रियों वाले किसी प्राणी के द्वारा भेजे जा सकते हैं और उनको वो मेह को दूध बना करके भेजता है। कालदास का कोई कुबेर का यक्ष है और कुबेर ने उसको कोई आदेश प्रदान किया था, परंतु वो उस आदेश को पत्नी का ध्यान करते करते इतना डूब गया कि वो स्वामी के आदेश को पालन नहीं कर सका। और कुबेर ने सेवक से पूछा, अरे मेरे लिए वो तुम पुष्प लाए? बोला, अरे मैं तो भूल गया, पुष्पों का ध्यान करते करते मुझे प्रिया का मुक्कमल ध्यान आ गया और उनका ध्यान करते करने में रह गया, पुष्प लाना भूल गया। तो कुबेर ने उसको शाप दिया कि जाओ एक वर्ष के लिए तुम रामगिरी पर्वत के ऊपर रहोगे और यहाँ कैलाश में नहीं रहोगे। और वो रामगिरी पर्वत के ऊपर वो मेघ वो यक्ष कोई रह रहा है और इतने में ही आकाश में मेघ उमड़ करके आते हैं। कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकार प्रमत्ता, अपने अधिकार में प्रमत्त है वो, उसने अपना कार्य किया नहीं है। शापे नस्तंगतिम कमित महिमा, शाप के कारण उसकी महिमा अस्तंगमित हो गई है, अस्त हो गई है। उसने जब मेघ को आते हुए देखा, उस मेघ को ही अपने प्रिय मित्र समझ करके ये कह रहा है कि हे मेघ, ये कुटज के पुष्प तुझको अर्घ के रूप में समर्पित है, तू मेरे संदेश को ले जा, तू तो जा सकता है और तू मेरे संदेश को ले जा और मेरी पत्नी से कह दे कैलाश। और रामगिरी दक्षिण का जो पहाड़ है वहां से तेलंगाना का जो पहाड़ है रामगिरी, वहां से वह कैलाश तक के यात्रा के मार्ग को बताता है। तो दूत काव्य की एक बड़ी बड़ी विशेषता रही है कि उसमें दूत का पहले पूजन किया जाता है, फिर दूत को इस बात के लिए कहीं राजी किया जाता है कि ये जो कार्य कर रहे हो ये बड़े पुण्य का कार्य है, तुमको बहुत पुण्य मिलेगा, साथ के साथ में तुमको इस लोक में भी सुख और उस लोक में भी सुख। इस लोक में सुख तो ये कि तुमको अनेक अनेक देशों का दर्शन करने की, उनकी संस्कृति का दर्शन करने का सौभाग्य, और पर्यटन का जो सुख है वो तुमको अपने आप मिल जाएगा। और भौगोलिक जो आंचलिक जितनी भी वस्तुएं हैं उन आंचलिक विशेषताओं को वहां पर वर्णन करते हुए कि जब तुम रामगिरी से दक्षिण से और ठीक हिमालय तक जाओगे, नीचे से ऊपर तक हिमालय तक जाओगे, तो इतने इतने तीर्थ मिलेंगे, इतने इतने सुंदर भवन और दृश्य तुमको देखने को मिलेंगे और ये तुम्हारे लिए एक बड़ी सुखद यात्रा होगी, ये तुमको कष्टकर कोई यात्रा नहीं है और इसके द्वारा तुमको व्यक्तिगत सुख भी मिलेगा और परोपकार करोगे तो परोपकार का पुण्य भी मिलेगा, भविष्य में भी तुमको दूसरे जन्म में भी कोई पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए उसको सब तरह का लोभ दे करके, सब तरह का इंसेंटिव दे करके उसको कहीं प्रेरित किया जा रहा है कि इस जगत में भी तुमको लाभ, व्यवहार में भी लाभ, तुमको परमार्थ में भी परम परम लाभ की प्राप्ति होगी। और इस बहाने तुम्हारी लोक की यात्रा भी हो जाएगी, तीर्थ यात्रा भी हो जाएगी। जिस समय मथुरा में जाओगे वहां पर घंटा झालर बज रही होंगी, रास्ते में मथुरा पड़ेगा, काशी पड़ेगी, रास्ते में उज्जैनी पड़ेगी, वो उन विभिन्न स्थलों की जो महिमा है उसका कालदास वर्णन करते हैं। और कालदास वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तुम जब यहाँ से वहाँ जाओगे तो बहुत सारे देशों का दर्शन करने का और देव दर्शन करने का महापुण्य भी तुमको प्राप्त होगा। तुम्हारे रसिकता के अनुकूल तुमको सुंदर सुंदर दृश्य उनकी भी प्राप्ति होगी, तो सब तरह से जो इंसेंटिव है वो कहीं दिया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है, ये तुमको मिलेगा, ये तुमको मिलेगा, ये तुमको मिलेगा, इनका दर्शन करना। फिर कहीं सूचना किसी गलत हाथ में नहीं पड़ जाए, किसी गलत व्यक्ति को मत देना, इसलिए जिसको सूचना देनी है उसका पूरा वर्णन, तो मेरी प्रिया कैसी है इसका पूरा वर्णन। जैसे हंसदूत में हंस को दूध बना करके भेजा, तो नंदगांव से लेकर के और मथुरा के महलों तक के रास्ते के जितने भी गांव हैं उनकी एक एक लीला का रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मघेरा में जाओगे वहां पर ये लीला हुई थी, और वृंदावन में इस तरह से रास हुआ था, और बंशी भट्ट पर श्याम सुंदर ने इस तरह बंशी बजाई, और चीर घाट मिलेगा वहां पर हमारे वस्त्रों का इस तरह से हरण किया, और मथुरा की ऐसी शोभा है उस नगर की, वहां पर घंटा ध्वनि ऐसी हो रही होंगी, वहां की ऐसी शोभा, जब तुम बैठोगे तो वहां के जो चित्रकारी के हंस हैं कलश के ऊपर जो बैठे हुए हैं सजे हुए, वे हंस तुमको अपना सजाती समझ करके तुम्हारा स्वागत करेंगे, और वे ये नहीं समझेंगे मानो ये तो कोई हमारा सजाती आ गया है, हम मूर्ति हैं, इस बात को भी वे भूल करके तुम्हारा स्वागत करेंगे। तो इस तरह के सुंदर जो वर्णन करने का, तो भौगोलिक आंचलिक वर्णन उनको करने की एक सुविधा, जो लोक संस्कृति है उस संस्कृति को प्रस्तुत करने की, वहाँ के उत्सवों को प्रस्तुत करने का एक सौभाग्य दूत काव्य की परंपरा में प्राप्त होता है। तो दूत काव्य की एक लंबी परंपरा रही जो प्रारंभ हुई थी मुख्य रूप से हनुमत दूत से, रामचंद्र जी ने हनुमान को दूत बना करके जानकी जी के पास में भेजा, वहाँ से वो परंपरा प्रारंभ हुई, और वो परंपरा को अपना करके, उसी पद्धति को अपना करके, पहले दूत की प्रार्थना, दूत की प्रार्थना करने के बाद में दूत को किसी तरह से अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हुए अपने प्रति उसकी जो सहानुभूति है उस सहानुभूति को जागृत करना, फिर उसको ये प्रलोभन देना कि तुझे ये मार्ग मिलेगा, कहीं भटक नहीं जाए, इसलिए मार्ग का ठीक ठीक भौगोलिक जो विधान है वो पूरा, भौगोलिक जो रास्ता है उस रास्ते को पूरा बताया जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ की ये विशेषता और उन स्थानों की महिमा, उनका कहीं दर्शन कराया जाएगा। फिर जिस व्यक्ति को सूचना देनी है उस व्यक्ति की पूरी हुलिया के कहीं गलत आदमी के हाथ में सूचना दे देना, मेरी पत्रिका सही आदमी के पास में पहुंचे, उसकी महिमा, और फिर उसकी महिमा बताने के बाद में फिर अपना दुख, उनका आश्वासन, और आश्वासन के बाद में अंत में उनका संदेश, और संदेश देने के बाद में तुमको क्या करना है, कैसे प्रति संदेश लेकर के वहां से लौट करके आओगे, उस प्रति संदेश को लेने की जो पूरी पद्धति है उसको भी बताया गया। दूत का हनुमत दूत रामचंद्र जी का बाल विक्रमण का प्रसंग, अरे बाल विक्रमण का प्रसंग है, और कोई मूल आधार रहा है, प्राय जो प्रसिद्ध आधार रहा है वो हनुमत दूत ही रहा है, हनुमान को दूत बना करके भेजना, और विशेष रूप से उनको श्री रामचंद्र जी अपनी कहीं मुद्रिका देते हैं कि ये जानकी जी को देना, और जो संदेश देते हैं, तो वो एक आधार था, और उसके आधार पर फिर बाद में अनेक अनेक दूत लिखे, कहीं पवन दूत लिखा गया, कहीं पदांक दूत, श्री कृष्ण के चरण अंक उनको दूत बना करके कि अरे चरण अंक तुम तो जा सकते हो, तुम यहाँ पर भी गए थे, यहाँ पर भी गए थे, इसलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना, चरण अंक, तो चरणांग को दूत बना करके, कहीं पवन को दूत बना करके, कहीं हंस को दूत बना करके, कहीं कोकिला जो है उनको दूत बना करके भेजने की ये पद्धति पूरी पूरी वो एक पूरी सीरीज रही है दूत का भी। तो वो एक अद्भुत ऐसे ही श्री रासलीला में गोपिकागण एक एक को दूत बना करके पूछ जाती हैं और उनसे पूछती हैं तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा है कि गायन तो उच्चरी अवमेव संहता, संहता माने सारी गोपियां इकट्ठी होकर के उच्चरी माने उच्च स्वर में गायन तेव अमुम एव इन कृष्ण का ही गायन करती हैं, कृष्ण का उच्च स्वर में गायन करती हुई विचु की उन्मत्त बना बनम उन्मत्त की तरह से श्री कृष्ण को बिचुकी हुमाने ढूंढ रही हैं, बनात बनम एक बन से दूसरे बन में उन्मत्त की तरह से भी ढूंढ रही हैं। तो उच्च स्वर में कृष्ण के गुणानुवाद का गायन कर रही हैं और उन्मत्त होकर के एक बन से दूसरे बन में वे बिचुकी हु श्री कृष्ण को खोजती हुई डोल रही हैं। और पपुच्छ आकाशवदन तरम बही वे उन कृष्ण के विषय में पूछ रही हैं, उन पुरुष के विषय में पूछ रही हैं, लीला पुरुषोत्तम के विषय में संतन पुरुषम वनस्पति उन पुरुष के विषय में पूछ रही हैं, लीला पुरुषोत्तम के विषय में जो कि आकाश वदन तरम बहे भीतर बाहर सर्वत्र विद्यमान है, जैसे आकाश बाहर भी विद्यमान है और भीतर भी विद्यमान है ऐसे ही भूतेश संतम वे श्री अच्युत भीतर बाहर सबके भीतर विद्यमान हैं, ऐसे उन कृष्ण का वनस्पति वनस्पति से पूछ रही हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि विरह में उन्माद दशा में जड़ चेतन का विवेक समाप्त होता है, कामार्ता है प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेशो, कालिदास उस समय कह रहे हैं कि धूमत ज्योति है मऊ सल्लाम सन्न पातो कमेगा संदेशार्था को पट कर रही प्राण प्रापणिया कहाँ तो धुआं अग्नि ज्योति जल वायु इनका सन्नपात इनका एक कंपाउंड ये मेघ और कहाँ वे संदेश के अर्थ ये सब के सब जड़ हैं जो कि चेतन प्राणी के द्वारा भेजे जा रहे हैं, परंतु उस यक्ष ने मेघ के द्वारा अपना दूत भेजा ऐसा क्यों भेजा, क्योंकि कामार्ता है प्रकृति कृपणा जो काम में आर्त हैं उनकी प्रकृति उनका स्वभाव बड़ा कृपण माने बुद्धिहीन हो जाता है, चेतना चेतनेशु कौन चेतन है कौन अचेतन है इसका भी विचार नहीं कर पाते हैं। तो आपत्ति में या विरह में श्री गोपी भी विचार नहीं कर सकती हैं और पपुच्छ वनस्पति वनस्पतियों से भी वे पूछने लगी कि दृष्टो व कश्चित अश्वत्थ प्लक्ष मना अरे प्लक्ष क्रोध तुमने अश्वत्थ पीपल पापड़ी बट तुमने क्या श्याम सुंदर को देखा, तुम तो बड़े उदार हो विश्व की रक्षा करने वाले हो, बट शिव का स्वरूप माना गया है, पीपल को विष्णु का स्वरूप माना गया है, पापड़ी को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, ब्रह्मा विष्णु शिव इनके तुम विभूति हो करके कहीं पूछ नहीं हो, हमको बता दो श्री श्याम सुंदर कहाँ हैं, ऐसे पूछ रही। जब वृक्षों ने उत्तर नहीं दिया तो विचार करती हैं कि अरे ये तो क्षुद्र फल वाले वृक्ष हैं ये काय को बताएंगे, कोई सुमन मिले तो उससे पूछे। तो जब सुमन फूलों वाले कश्चित कौरव अशोक नाग पुन्नाग चंपका इन सुमन पुष्पों से पूछती हैं, जब वे भी उत्तर नहीं देते हैं फूल वाले वृक्षों से पूछती हैं वे भी उत्तर नहीं देते हैं, तब कहती हैं अरे नारी की कोमलता कोई नारी पहचान सकती है, ये पुरुष जाति क्या पहचान, ये तो कठिन चित्त हैं स्वभाव से ही, इसलिए कोई नारी मिले उससे पूछेंगे। और आगे जब चलती हैं तो तुलसी जी मिलती हैं और उनसे पूछने लगती हैं कश्चित तुलस कल्याण गोविंद चरण प्रिय, बोले हे तुलसी कल्याणी नारी के हृदय की वेदना को तू समझ सकती है, तू बता गोविंद चरणों की प्यारी है क्या तूने श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब तुलसी भी उत्तर नहीं देती हैं, बोले अरे ये काय को उत्तर देगी, ये तो हमारे साथ में सोती या डाह रखती होगी, सपत्नी भाव रखती होगी, ये उत्तर नहीं देगी। कोई सुमन मिले तो उससे पूछे, और आगे लताओं से पूछने लगती हैं फूल वाली कि मालत जाते व कश्चित मल्ल के जाति युद्ध के प्रीतिम भोजन आता है का स्पर्शन माधवा कि अरे मालती अरे जूही अरे मल्लिका तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब उनने भी उत्तर नहीं दिया, कह रही अरे ये तो दासी हैं, मालिक नहीं चाहे तो मालिक ने मना किया हो तो दासी मालिक के पति को काय को बताएगी? ये मल्लिका माधवी जाति युद्ध का ये मंजरिया दासियां मालिक के पते को काय को बताएंगे? चल जिसने देखा हो उससे पूछे। इतने में वृंदावन के सफल वृक्षों को देखे और उन सफल वृक्षों को देखकर कह रही हैं कि नूत प्रयाल संको विदारो जम्बर बिल्ब बकुलंब कदम्ब दीपा कि अरे सफल वृक्षों नूत प्रयाल पनस तुमने क्या श्याम सुंदर का दर्शन किया? जब उनने भी उत्तर नहीं लिया तो कह रहे हैं ये तो प्रजा हैं, प्रियालाल गए होंगे इस रास्ते से, प्रजा ने झुक करके उनको प्रणाम किया होगा, परंतु उसको इतनी फुर्सत कहाँ कि प्रणाम करने वाले के सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दे। उसके नयन लगे हैं प्रिया के मुखचंद्र की ओर, हाथ में उसने ले रखा है कमल, उससे चमर करते हुए भ्रमर को ताड़ित करते हुए वो चल रहा है। उसको इतनी फुर्सत कौन कहाँ कि कौन प्रणाम कर रहा है, किसको उत्तर दूँ किसको नहीं दूँ, इसलिए उसने इनको देखा ही नहीं है। इसलिए ये यमुना के किनारे के जितने भी वृक्ष हैं ये सब के सब झुके के झुके रहेंगे। इसलिए ये नीचे झांक रहे हैं, नीचे झुके हुए हैं, उठ नहीं रहे हैं। अरे सखी ये स्वयं प्रेम में विफल हैं, मधुधारा इनमें से प्रवाहित हो रही है, इनसे पूछने से काम नहीं चलेगा। इनको तो ये अपने आप को सफल होते हुए भी अपने आप को कृतार्थ नहीं मान रहे हैं, जो कृतार्थ हो उससे पूछे। और जब कृतार्थ को पूछने के लिए चली तो जो धरती की ओर देखा सो ही वहां पर नई घास दिखी उगी हुई। तो कह रहे हैं ये जो रोमांच है जरूर ये पृथ्वी ही वृंदावन की परम धन्य है। अतः कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा, रज रानी का आश्रय ग्रहण किए बिना, धाम का आश्रय ग्रहण किए बिना श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कह रही किम ते कृतम क्षति तपोवत केशव अंग्री, अरे क्षति अरे क्षति अरे पृथ्वी तूने कौन सा तप किया जो श्याम सुंदर के उन केशव केशव कहकर के वो लीला इनके हृदय में दर्शन दे रही है कि शिव प्रिया जी की पहली गूंजते हुए भी विराजमान है। केशम केशान वायति ये जो केशव स्वरूप है वो इनके हृदय में स्फुरित है और उसका दर्शन करके कह रही हैं कि किम ते कृतम क्षति तप, अरे पृथ्वी तुझमें ये जो रोमांच हुआ है जरूर श्याम सुंदर ने अपने चरण तेरे वक्षस्थल के ऊपर स्थापित किए होंगे, इसीलिए तुझमें ये रोमांच हो रहा है, अन्यथा ऐसा रोमांच हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता है, इस पृथ्वी के ऊपर तो पामन भगवान ने भी अपने चरणों का इसको नापते हुए चरण का विन्यास किया था। बोले अरे कहां कृष्ण कहां बामन, बामन के चरणों से क्या ऐसा रोमांच हो सकता है क्या? जो बौने हैं ब्रह्मचारी हैं जिनमें रस नहीं है उनका चरण स्पर्श तो ऐसा रोमांच कर ही नहीं सकता है, ये तो धीर ललित नायक का ही चरण स्पर्श ऐसा रोमांच कर सकता है, इसलिए बामन का चरणों का रोमांच नहीं है। बोले बराह भगवान तो थे ना, बराह भगवान की ये प्रिया है, उनका स्पर्श प्राप्त करके इस पृथ्वी को रोमांच हो रहा होगा अपने स्वामी का। बोले सखी वराह के कहाँ वराह की शोभा और कहाँ मुरली मनोहर तरंग ललित कृष्ण की शोभा कोई बराबरी है क्या? बड़ा भगवान की शोभा और डाढ़ा से निकल रही है, सटाई बिखर रही है, और कहाँ कृष्ण की शोभा कोई बराबरी है क्या? इसलिए आओ बराह बपुषा परब्रह्मणे न, श्री बराह बपुष बराह स्वरूप धारी उनके परब्रह्मण से भी ये रोमांच नहीं हो सकता है। ये रोमांच तो धीर ललित ललित परम कोमल रसिक श्रोमणि श्री श्याम सुंदर के परब्रह्मण से ही हो सकता है, न तो ये बामन ब्रह्मचारी बामन के स्वरूप से प्राप्त हो सकता है, न यह कहीं बराह भगवान के स्पर्श से हो सकता है, और श्री राम एक पत्नी व्रत हैं उनके चरणों से तो हो ही नहीं सकता है, और जितने भी हैं वे सब तो ठीक है, कृष्ण की तुलना में कौन तुलता कौन रसिकता में कौन खड़ा हो सकता है। तो आहो बराह बपुषा परब्रह्मणे न, ये जो रोमांच है ये पृथ्वी को हुआ है। अब चिन्हार मिल गई, पहचान मिल गई, पृथ्वी को रोमांच हुआ है, जरूर पृथ्वी ने श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त किया है, और इसे पूरी तरह से पता है कि कृष्ण कहाँ हो गए, क्योंकि उनकी लीला हो रही होगी तो पृथ्वी पर ही हो रही होगी। इसलिए यदि पृथ्वी का आश्रय ग्रहण किया जाए तो पृथ्वी का आश्रय ग्रहण करने पर अवश्य ही सब वस्तुओं की प्राप्ति हमको सहज रूप में ही हो जाएगी। तो आहो बराह बपुषा परब्रह्मणे न, किंते क्षतम वत्वो वत्केशवांगी स्पर्श उत्सव पुलकतांगी, स्पर्श का उत्सव प्राप्त करके पुलकित अंगरी श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श का प्राप्त स्पर्श प्राप्त करके तुझमें रोमांच हो रहे हैं, ये आहो बराह बपुषा परब्रह्मणे न, तू बता दे कृष्ण कहाँ है। और ऐसे जिसने कहा उस समय श्री पृथ्वी ने तुरंत ही श्री हरिणी जी को भेज दिया, किसी मुर्गी को भेज दिया, परम भोली है वे भी परम भोली है, तो मुर्गी को कंठ से लगाते हुए उसके कपोल से कपोल का घर्षण करती हुई कह रही हैं, पुचकारती हुई कि अरे सखी अरे मुर्गी तू बता दे श्याम सुंदर कहाँ हैं, और मुर्गी गर्दन झुका करके कह रही है हाँ स्वामी आओ आओ मैं आपको बताती हूँ, मैं धन्य हुई मैं अभी आपको श्याम सुंदर के पास में ले जाती हूँ। अबे मुर्गी जी हरणी जी वे आगे आगे चल रही हैं, और ये गोपियाँ उस समय आगे आगे हरणी का अनुसरण करती हुई चल रही हैं, और एक जगह आकर के वो हरणी रुक गई चलते चलते किसी कुंज के आगे। गोपी विचार करने रुक क्यों गई, क्या है जो चारों ओर देखने लगी इतने में हरणी अंतर्धान हुई, हरणी गायब हो गई, कह रही है अरे वो हरणी कहाँ गई जो हमको यहाँ तक लाई, मन में विचार कर रही हैं कि जरूर वो डर गई होगी, ये विचार किया होगा कि मैंने विषमता का दोष किया है, चुगलखोरी का दोष लगा है, कहीं स्वामी मुझे डांटे नहीं कि मैंने उनकी बिना आज्ञा के उनके पते को मुझे मैंने क्यों बताया। इसलिए वो हरिणी डर करके भाग गई, परंतु उसकी बड़ी भारी कृपा कि आज उसकी कृपा से श्री वृंदावन की रज वृंदावन की हरिणी उनकी कृपा से आज हमको ठीक हमारा गंतव्य जो निकुंज स्थल है प्रियालाल की जो विलास लीला उनकी दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो हमको प्राप्त हुआ, बिना रज की कृपा से धरणी की कृपा से धाम की कृपा के बिना श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता है, ये एक संदेश एक मैसेज भी दे दिया था। और वृंदावन के जितने भी लता वृक्ष पुष्प पशु ये भी सामान्य कोई कर्म के कारण उत्पन्न होने वाले जीव जंतु नहीं हैं, ये कहीं इनमें इन्हीं जीवों के बीच में कौन सा जीव नित्य परकर है, कौन सा नित्य परकर है, और कब कौन सा उपदेश दे दे, कौन सी लता कब उपदेश दे दे, कौन सा वृक्ष, कौन सा पशु, कौन सी हरिणी, कौन सा पक्षी, कब कौन सा उपदेश दे जाए, ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि वृंदावन के जितने भी निवासी हैं उन निवासियों के बीच में साधक परकर और सिद्ध परकर दोनों विराजमान, तो इन परकरों के बीच में ही कोई सिद्ध परकर भी अपूर्व से उपदेश प्रदान कर सकता है। इसलिए कृतकृत्य हो गई और साधकों को ये मैसेज भी दे दिया गया, ये सिद्धांत भी निरूपण कर दिया गया। जो आगे चली सही श्री श्याम सुंदर के चरण देख रही हैं कि ये चरण विद्यमान हैं और सब पूछ रही हैं, पराने व्यक्ति नेतानी नंद सुनो महात्मना, अरे सखी देख ये जो 19 चिन्ह दिख रहे हैं, चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषी खम गोष्पदम प्रोष्टकम शंखम सभ्य पदे दक्षिण पदे कोणाष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्र यव अंकुश ध्वज वज्र विभ्राम हरि उन्मिषति महा लक्ष्मी आचतांग्रिम भजे, 19 चरण चिन्ह ये जो दिख रहे हैं, 19 चरण चिन्ह अद्भुत होकर के विराजमान, ये तो श्याम सुंदर के चरण चिन्ह। जो आगे चले ये सबके वचन है, कस्य पदानि चेतानि यातायन्ति सुनना सबके वचन है। उस समय प्रतिपक्षाओं ने पूछा, एक आई श्याम सुंदर के चरण चिन्ह के साथ ही चलते चलते कुछ चरण चिन्ह दिख रहे हैं, बोले ये दूसरे चरण चिन्ह छोटे हैं, ये कौन के हैं? इतने में ही श्री ललता जी आगे आई, स्वपक्षा आगे आई और स्वपक्षा आगे आकर के उस समय देख रही हैं कि ये चरण चिन्ह तो श्री राधिका के हैं। चंद्रार्धम कलशम त्रिकोण धनुषी खम गोष्पदम प्रोष्टकम शंखम सभ्य पदे दक्षिण पदे कोणाष्टकम स्वस्तिकम चक्रम छत्रेवांकुश ध्वजपवि जम्बूर्धरेखाम विदम, ये जो 19 चरण चिन्ह हैं ये श्री राधिका के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। ये चरण चिन्ह कस्या पदान चेतानी याताय नंद सुनना, ये नंद सुनु के साथ में कौन साथ साथ जा रही है? नंद सुनना कहने का तात्पर्य है जो प्रत्येक चरण पर अपूर्व आनंद उत्पन्न करते हैं, नंद को आनंद को सुनना जो उत्पन्न करने वाले होकर के विराजमान है, नंद के सुनो या आनंद से आनंद को उत्पन्न करने वाले होकर के विराजमान है। यातायात नंद सुनना नंद पुत्र आनंद के जो परिणाम होकर के विराजमान है उनके साथ में ये जा रही है। सत्तर से अर्थ किया नंद सुनना, और नंद शब्द नंद के लिए तो है ही, नंद बाबा के लिए तो है ही है, आनंद के लिए, तो आनंद को जो कहीं उत्पन्न करने वाली होकर के विराजमान है। अंसन न्यस्त प्रकोष्ठाया, अरे इसने श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर अपनी कोहनी टिका रखी है। अंसन न्यस्त प्रकोष्ठाया, या श्याम सुंदर ने अपनी कोहनी इनके कंधे के ऊपर टिका रखी है। अंसन न्यस्त ये प्यारे का आलिंगन किए हुए गलवाई देकर के चल रही हैं और श्याम सुंदर ने अपनी कोहनी इनके कंधे के ऊपर टिका रही है। अंसन जैसे प्रकोष्ठ आया है, जिसने अपने प्रकोष्ठ श्याम सुंदर के कंधे के ऊपर टिका रखे। प्रिया जी ने दोनों दोनों के एक एक भुजा से तो गलवाई और एक भुजा उनके कंधे पर, उनकी भुजा उनके कंधे पर, करे वो करना यथा जैसे एक हथनी हाथी के साथ में जा रही है, ऐसे झूमती हुई ये जा रही है, दिखा रही है ये कि मार्ग भटक न जाए गिर नहीं जाए, इसलिए एक दूसरे का सहारा ले रखा है, तत्वता आलिंगित होकर के ही ये युगल रस में भीग करके ही ये युगल एक दूसरे के पास में जा रहे हैं। अनुसंधान सब कुछ उठाया करो करने था। इतने में ही श्री ललिता जी तुरंत पहचान जाती हैं और कहती हैं, अरे सखी, ललिता विशाखा से कहती हैं, अन्य आराधित हो नूनम भगवान हरिश्वर यंदो विहाय गोविंद तो या मनियत रहा कि अन्नया, एक अर्थ किया बोल इन राधिका के साथ में यदि कोई ईर्ष्या करेगा तो वो नीति की कार्य का नहीं कर रहा है, अन्नया ये अनीति का कार्य होगा, नए का कार्य नहीं होगा, अनय का कार्य होगा, अथवा अनया माने इसने जो प्रत्यक्ष में है, अनया राधित इसने श्री भगवान की आराधना की है और आराधना करके निरुक्त के द्वारा अपनी सखी के नाम का उल्लेख कर दिया। प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं किया, राधेती आराधेती तो राधिका, इस निरुक्त के द्वारा आराधित नूनम, इसके द्वारा ही श्री कृष्ण आराधित हो करके विराजमान हुए हैं और राध धातु के द्वारा साधन की परम श्रेष्ठता, सिद्धि की परम श्रेष्ठता, संपत्ति की परम श्रेष्ठता और शोभा की परम श्रेष्ठता बराबर कहीं दूसरी जगह नहीं है। राध धातु कई जगह प्रयुक्त होती है, साधन में, सिद्धि में, संपत्ति में और शोभा में, ये चार अर्थ प्रधान है राध धातु के। तो अन्या रातों में ना ये चारों दृष्टियों से माने जैसी रस की सिद्धि श्याम सुंदर को सुख की प्राप्ति इनके साथ में है, ऐसी और किसी दूसरी नायिका के साथ में नहीं है, युधिष्ठिर के साथ में नहीं। तो श्याम सुंदर के सुख की राध माने सिद्धि, वो सिद्धि इनमें, आराधना ये करने वाली है, जैसी ये आराधना करेंगी ऐसी कोई दूसरी आराधना नहीं करेगा। तो राध धातु आराधना के अर्थ में ऐसी सेवा करने वाला कोई दूसरी नहीं, श्याम सुंदर को ऐसी सिद्धि की प्राप्ति कहीं दूसरे के नहीं, ऐसी संपत्ति राध माने संपत्ति, ऐसी संपत्ति कहीं दूसरे के नहीं, और ऐसी शोभा वो भी कहीं दूसरे के नहीं है। अन्य राधा तो भगवान हरि ईश्वर, वे हरि और ईश्वर माने हमारे इस पूरी रास मंडली के लीला नायक होकर के विराजमान, वो ईश्वर नहीं, वो ईश्वर तो ही है, उस ईश्वर की बात नहीं करें, भगवान हरि ईश्वर है, ये हमारे चित्त का हरण करने वाले हरे होकर के जिनका हम संबोधन करती हैं, वे हरि और वे ईश्वर मन लीला नायक वे श्री कृष्ण, उनकी इसने ही एकमात्र आराधना की है। देख लो इनके साथ में, इन राधिका के साथ में क्या हम प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, क्योंकि ये श्री राधिका वे हैं यह नो विहाय गोविंदा, कि उन गोविंद ने हमारा त्याग कर दिया और प्रीता याम अन्यत रहा, श्री श्याम सुंदर इन प्रिया को एकांत में ले गए हैं। ऐसे जब राधिका की महिमा का गायन किया तो जो प्रतिपक्ष चंद्रावली जी का पक्ष है उसका चेहरा फीका पड़ गया, राधिका की महिमा सुनकर के, ललिता के वचन सुनकर के श्री पद्मा शैब्या चंद्रावली की सखी उनका चेहरा फीका पड़ गया। अब जब चेहरा फीका पड़ गया तो ये एक दूसरे में दूसरे का मुख दर्शन कर रही हैं, सखी सखी का, और वे दोनों मुस्कुरा रही हैं, ललिता विशाखा कि हमने अपनी सखी की महिमा का स्थापन किया, और ये वैलक्ष्य को धारण करके लज्जित सी होती हुई एक दूसरे का दर्शन कर रही हैं। उस समय जो तटस्था है धन्यादि कन्यागण, वे बोली इन दोनों की लड़ाई में हम काय को बीच में पड़े, हमें आम खाने से मतलब के पेड़ गिनने से, इसलिए मध्याजन जो धन्याजन है धन्यादि कन्यागण तटस्थागण, वे तटस्था सखी कहने लगी धन्य आओ अमी आल्यो गोविंदांग रज ऋण वहा, बोले अरे सखी हम तो श्याम सुंदर की इन चरण की ऋणों की वंदना कर रही हैं, हमको इनके आपस में कौन बड़ी कौन छोटी इस झगड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, श्याम सुंदर की रज परम धन्य है, याम ब्रह्मेशो रमा देवी, जिनको ब्रह्मा ईश रमा देवी अपने माथे के ऊपर धारण करती हैं। इस चरण की वंदना करो कि आपस में ये ईर्ष्या कर रही हो कि हमारी सखी ज्यादा बड़ी है, हम ये आराध्यता और दूसरे ने उतनी आराधना नहीं की। ये चौपा चापी करने की जरूरत नहीं है, प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, श्याम सुंदर की चरणों की वंदना करो। उस समय श्री चंदावली जी के पक्षी की जितनी भी सखी हैं, वे बोली अस्य अमुन न क्षोभम कुर्वंती उच्च पदानीय। बोले अरे सखी, कैसे इस सामने देखकर के अपनी छाती के ऊपर पत्थर रख सकती हैं? देख नहीं रही है कि यहाँ पर दोनों चरण अभी तक तो बराबर बराबर चलते थे और अब दोनों चरण आगे पीछे आमने सामने सन्मुख होकर के विराजमान, और इनमें भी जो छोटे चरण हैं उनके केवल पंजा पंजा दिख रहे हैं, एड़ी नहीं दिख रही हैं। जरूर उस चोरनी ने उचक करके हम गोपियों का जो अधरामृत धन है उसका अकेले अकेले पान किया होगा, इसलिए आधे चरण दिख रहे हैं। अस्य अमुन नक्षोम कुर्वन्ती उच्च पदानीय, ऊंचे जो चरण हैं वे हमारे हृदय में क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ यही का आप हृत्य गोपी नाम रहो भूमते अच्युत अधरम, जो अपहृत्य कहकर के ईर्ष्या प्रकट हो रही है कि चोरनी बन करके चुरा करके हम गोपियों का जो धन है उसको ये अलग पान करती हुई विराजमान है। तो उनकी जलन को देख करके श्री ललिता विशाखा मन ही मन में बड़ी आनंदित हो रही है कि और अच्छी बात है, इनको कुढ़ने दो। ये चंदावली जी की सखी पद्माशय ये कुढ़ रही हैं, जल रही हैं, तो इनको और अधिक जलने दो। और जलाने के लिए, उनको कुढ़ाने के लिए आगे कहती हैं, बोले अरे सखी तू सही कह रही है, अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख यहाँ पर अब प्रिया के चरण नहीं दिख रहे हैं, चलो झंझट कटा, यहाँ पर केवल श्याम सुंदर के चरण दिख रहे हैं, प्रिया के आधे चरण भी नहीं दिख रहे हैं। अब तो तुझे संतोष हो गया ना, वो प्रिया नहीं है। श्री चंदावली जी की सखी कह रही है, वो संतोष नहीं, ये तो हृदय में और आग जलाने की बात हो गई, घी में और आग में और घी लग गया, देख नहीं रही है कि ये चरण कितने ऊंचे हैं और ये जो चरण है कितने गहरे दबे हुए हैं। तो जरूर उस कामी ने कामनी को गोदी में उठाया होगा, इसलिए यहाँ पर भार के कारण चरण ब्रज की रज में ज्यादा गहरे दबे हुए दिख रहे हैं। यही कहा प्रत्येको के नाम रहो चारण न लक्षण के प्रधान यत्र तस्या नूनम त्रांक नहीं, जरूर तृण अंकुर इनके कारण श्री श्याम सुंदर ने कहा होगा कि यद्यपि वृंदावन की नई घास है परंतु हे श्री प्रिया आपके चरण इतने कोमल हैं, किशोर जी के चरण कितने कोमल, इतने कोमल हैं कि नई जो कोमल है घास वो भी कहीं चुभ रही होगी। श्री प्रिया यदि ऊं कर रही हैं, चुभन का अनुभव कर रही हैं, श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं आओ प्रिया आओ मैं आपको इस घास से पार कर दूं। तो अपने अंक में धारण करके उठा करके श्री श्याम सुंदर प्रिया को ले गए होंगे, बोले ये तो उल्टी और हृदय में आग लगाने की बात हुई, अभी तो दोनों दूर तो भी थे और अब तो जब प्रिया को अंक में उठाया होगा तो प्रिया के स्वयं ग्रहाश्लेष आलिंगन जो माला है भुजमाल वो श्याम सुंदर के कंठ को सुशोभित करती हुई अपने आप ही सुशोभित हुई, श्याम सुंदर की अपूर्व शोभा हुई होगी। जहां भी माल शब्द का महावाणी जी में प्रयोग किया गया उस माल शब्द का अर्थ हो जाइए वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो जहां भी माला शब्द आएगा वो माला शब्द भुजा का वाचक ही है। वो माला भी है, माला तो ही है, श्रृंगार में तो माला है ही है, परंतु वो कहीं संकेत करने वाली है, वो भुज माल का ही संकेत करने वाली है। तो यही कहा पर हृत्य गोपी नाम रहो हमते चुपा धारक और न लक्षण थे प्रधान नेत्र। यहाँ पर तस्या अमून नक्षोभम कुरन तुच्छ ही प्रधान नेत्र, ये जो चरण है, ये चरण ऊंचे थे वो क्षोभ कर रहे थे, अब ये चरण ज्यादा गहरे दिख रहे हैं। तो जब उन्हें प्रेसिन प्रिया वहां पर कह रहे हैं कि कामी ने काम धारा क्रांत से कामिना, ये ईर्षा के वचन है चंद्रावती जी के पक्ष के, कि जो कामी है उसने कामनी के भार से वो आक्रांत हो रहा है, ये कामी कामनी कहकर के ईर्षा दिख रही है। जो जलेसी है वो कहीं प्रकट हो रही है, कहीं क्रोध एंग्रे वो भी प्रकट हो रहा है, परंतु जहां पर श्री प्रिया को आपने गोदी में ले रखा है वहां पर सखीरा कितनी प्रफुल्लित हो रही हैं कि यहां पर श्री श्याम सुंदर प्रियार्थे प्रेय साकृता, बोले कामी कामनी ऐसा कह के मत इसका अपमान मत कर, वस्तु का अवमूल्यन मत कर, ये वस्तु पर मूल्यवान है, इसलिए अधि सखी ये तो प्रियार्थे प्रेय साकृता अत्र प्रसूनाव चय प्रियार्थे प्रेय साकृता, फूल का अवचयन यहां पर प्रिया के लिए प्रिय ने किया है, यहाँ कामी कामनी कहने की जरूरत नहीं है, प्रिया प्रेसी ये कहने की जरूरत है, प्रिया प्यारे प्यारे प्यारी ये कहने की ही निरंतर निरंतर आवश्यक है। वो रस का पान कराने वाले हैं, वो रस की प्यारी पान कराने वाली होकर के विराजमान है, तो जो प्रिया प्यारी प्यारी और प्यारे हो करके जो विराजमान है, रस का पान कराने वाले होकर जो विराजमान है, उनका ये अपूर्व रस का विस्तार है, इसका दर्शन कर। बोल यहां पर ये बड़े चरण दिख रहे हैं और पश्चता असकले पदे, श्याम सुंदर के संपूर्ण जो चरण हैं उन संपूर्ण चरण के ऊपर ही श्री प्रिया के चरण भी दिख रहे हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं बोल प्रिय मैं आगे चलता हूं और मेरे चरणों के ऊपर ही आप चरण रख करके आना, कंकड़ नहीं लगेंगे, कांटे कंकड़ नहीं लगेंगे। तो श्याम सुंदर के जो चरण चिन्ह बड़े वे अंकित हुए और उन बड़े चरण चिन्हों के ऊपर ही छोटे चरण चिन्ह जब रखे, बाएं चरण पर बाएं चरण, दाहिने चरण के ऊपर श्री प्रिया दाहिना चरण रख रही हैं, उस समय 19 चरण चिन्ह श्याम सुंदर के, 19 चरण चिन्ह ही श्री प्रिया जी के, 19 × 38 इनमें 10 चरण चिन्ह कॉमन है, शंख चक्र ध्वजा वज्र ऊर्ध्वरेखा धनुष ये कॉमन चरण चिन्ह है, तो 38 में से 10 गए क्योंकि दोनों समान हैं, तो 28 रह गए और 28 में 4 चरण चिन्ह एकाएक और प्रकट हो जाए, जहां दंड कमंडल और माला और यज्ञ कुंड, माला कुंड, दंड कमंडल माला और कुंड, ये 4 चंद्र चिन्ह जो हैं वो और 32 चरण चिन्ह, ताय गौर हरि राधा कृष्ण मिलतन श्री गौर हरि, उनके ये 32 चरण चिन्ह जो हैं दंड कमंडल और कुन मान महाप्रभु में कुन भाव और दीर्घ भाव है, कछुए का भाव हो जाता है तो विरह में कुन भाव, एकदम शरीर का सिकुड़ जाना, और माला तो नाम का प्रचारक है ही है, और जो माला और कुल ये जो भाव है, और दंड का मंडल जो है वो वैराग्य और सर्वदा कृष्ण में एकमात्र निष्ठा, इनके प्रतीक होकर विराजमान, तो ये 4 भाव और प्रकट हो जाएं तो वहां पर कोई कृष्ण का ही स्वरूप आज सन्यासी वेश में श्री राधिका उनसे आलिंगित कृष्ण का जो स्वरूप है वो कहीं प्रकट होता हुआ विराजमान हो रहा है और उनका दर्शन करके विराजमान हो रहे हैं। और केशव प्रसादन तत्र कामिन्या कामिना कृपन, यहाँ प्यारी की बैनी घूमते हुए श्याम सुंदर विराजमान हो रहे हैं। तो ये अपूर्व जो शोभा है वो अपूर्व शोभा प्रकट हो रही। तो गायन तो चई अहुमेव संहता, वही प्रसंग है पूरा। और उस समय जब ये देख रही हैं तो उधर श्री स्वामी जी भी हट करके बैठ जाए और हट करके बैठ जाए कि गोपियाँ बाहर ढूंढ रही हैं, मैं मांग करूंगी, श्याम सुंदर मनाएंगे, कुछ देर लगेगी, गोपियाँ भीतर आ जाएंगे, और भीतर आ जाएंगे तो गोपियों के साथ में फिर रस का जो विलास है वो होगा और प्रियारी सब गोपियों के साथ में श्याम सुंदर को भी मिलन की प्राप्ति होगी। यद्यप सखीर नाही कृष्ण संगे मौन तथापि प्रयत्ने राधा कौराय संग, सखी का कृष्ण संग में मन नहीं है परंतु श्री राधिका प्रयत्न पूर्वक संगम कराती हुई विराजमान होती हैं, सखियों से भी मिलन प्राप्त कराती। और रस की एक विशेषता है कि रस में प्रकाश भी होना चाहिए। रस जब तक प्रकाशित नहीं होगा, और प्रकाशित होगा कहाँ, कहीं सखी में, इसलिए रस की पूर्णता होगी तीन चीज से, रस भी हो, रस का भोक्ता भी हो, और रस के भोक्ता के साथ साथ कहीं उसमें सामाजिक भी कहीं होना चाहिए, मांसानंद भी होना चाहिए। मांसानंद होने पर तब रस की पूर्ण होगी कि आहा मेरे विलास को देख करके ये सखी कितना आनंदित हो रही है, और सखी के आनंद से श्री प्रियालाल दोनों के हृदय का जो आनंद है वो अत्यंत अत्यंत बड़ा। तो जो मांसानंद है वो मांसानंद भी वहां पर होना चाहिए। तो रस जो जड़ है, गिलास में जो शरबत है उसमें दो चीज हैं, वो पेय होकर के भी विराजमान है, उसमें स्वाद भी विराजमान है, स्वादिष्ट होने का गुण भी विराजमान है। इसलिए जो रस है वह रस कहीं आस्वाद्य भी है और आस्वाद का गुण भी उसमें विराजमान है, परंतु जड़ है, इतना होते हुए भी जड़ है। वो रस अपने आप में, उस रस को शरबत को शरबत का आस्वाद प्राप्त नहीं, उसकी पूर्णता कब होगी, जब आस्वाद्य आस्वादक भी बन करके विराजमान हो, तब उसकी पूर्णता है। ब्रह्म में यत्किंचित आस्वादकता है, पूर्ण आस्वादकता नहीं है। इसलिए आस्वादकता प्राप्त करने के लिए जो आस्वाद, जो जड़ रस है, शरबत शहद की बोतल है, मीठी तो है भीतर की भीतर, परंतु तो उसकी मिठास का शहद अनुभव तो नहीं करेगा, उसका अनुभव तो जीव करेगी, शहद में कोई जीव थोड़ी है, वो तो जड़ है। तो रसो वैसा कहकर के शास्त्र ने निरूपण किया, परंतु तो रसो वैसा कहकर के शास्त्र ये निरूपण करना चाह रहे हैं कि केवल मीठा होना ये मुख्य वस्तु नहीं है, मीठा होने के लिए आस्वादक भी चाहिए। मीठी वस्तु होना, वस्तु तो जड़ है, रस भी है उसमें स्वाद भी है, उसमें कुछ गुण भी है, स्वाद का गुण भी है, परंतु स्वाद का गुण लेने वाला कौन होगा, गुण लेने वाला होगा कोई सजीव चेतन वस्तु। रस अपने आप में चेतन नहीं है, इसलिए भोग्य भी होना चाहिए, भोक्ता भी होना चाहिए। अब भोक्ता होने के लिए ब्रह्मी भी भोक्ता हो सकता है, अपने सुख का स्वयं आस्वाद प्राप्त कर सकता है, परंतु स्वयं आस्वाद प्राप्त करने में उतनी विशिष्टता नहीं है, इसलिए वैचित्र्य चाहिए। ब्रह्म में वैचित्र्य नहीं है, वैचित्र्य प्राप्त करने के लिए एक ही जो रस पदार्थ है वह सदा एकम ज्योति अभूद्वेधा राधा माधव संगेतम, आश्रय विषय होकर के जब वो विराजमान होते हैं तब वह मुख्य भोक्ता होते हैं। आश्रय विषय होकर के जब विराजमान होंगे तब मुख्य भोक्ता होंगे, और मोक्ष भोक्ता होकर के जब विराजमान होंगे तो उस मोक्ष भोक्ता होने में दोनों दोनों के आस्वादक होकर के विराजमान होंगे, परस्पर आश्रय विषय बनकर के, राधिका का कृष्ण, कृष्ण का राधिका। तो जहां पर भोग्य भी हो और भोक्ता भी एक स्थान पर हो उसे हम कहेंगे पूर्ण रस। शीशी में जो अमृत भरा हुआ है, शहद भरा हुआ है, उसको कहेंगे रस, और जहां भोक्ता भोग्य दोनों विराजमान हो उसको हम कहेंगे पूर्ण रस। वो ही रस दो रूपों में भोक्ता भोग्य बनकर के जब विराजमान हो तब उसमें पूर्णता होगी। इसलिए श्री कृष्ण ही पूर्ण रस हैं, रसो वही सा, रसो वही तत् नहीं कहा, रसमय तत् नहीं कहा, सह पुर्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं। ब्रह्म होता तो रसमय तत् कहते, पंच श्रुतियां रसो वही सह कह रही हैं। इसका मतलब है कि वह भोक्ता भोक्त भोग्य दोनों बन करके विराजमान होता है, और भोक्ता में भी आश्रय विषय दोनों एक दूसरे के भोक्ता भोग्य बन करके विराजमान होते हैं। अब भोक्ता भोग्य हो गए इतने पर भी रस की पूर्णता नहीं है, अभी भी कसर है। श्री किशोरी जो कृपा करके आह्लादनी शक्ति सार होकर के जो किशोरी जी विराजमान हैं, वे कृपा करके अपने आनंद की एक छींटा श्री गुरुदेव के माध्यम से किसी जीव में स्थापित करते हैं दीक्षा विधि के द्वारा। और वो जब दीक्षा विधि के द्वारा वो एक छींटा जो श्री प्रिया में विराजमान है, लालजी में विराजमान है, वो आनंद का एक छींटा भक्ति रूप में कहीं हृदय की क्यारी में, कहीं प्लांट फील्ड जो है उसमें किसी क्यारी में जब वो सीड कहीं बोया गया दीक्षा विधि के द्वारा, वो कहीं पल्लवित हो रहा है, तो उसके पल्लवित और फूल का दर्शन करके श्री प्रियालाल को परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। ये एक सहज स्वभाव है कि अपने सुख का जब स्वयं दर्शन करते हैं तो हमको बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति घंटों दर्पण के आगे खड़ा होकर के मटकता रहता है कि यूं अच्छा लगेगा कि यूं अच्छा लगेगा, ये तिलक यहाँ अच्छा लगेगा कि ये बिंदु यहाँ अच्छा लगेगा, ये दुपट्टा ऐसे रखूं तो अच्छा लगेगा कि ऐसे रखूं तो अच्छा लगेगा, ये लट यहाँ से अच्छी लगेगी कि यहाँ से आती हुई अच्छी लगेगी, कितना घंटों वो देखता है और अपनी विभिन्न शोभाओं का दर्शन करके स्वयं कितना आनंदित होता है। ऐसे ही श्री प्रियालाल यदि एकांत में रसविलास कर रहे हैं तो उनको उनका आनंद अधूरा है। जब इतनी सारी सखीगण इकट्ठी होकर के उनके उस रूप माधुरी का दर्शन करती हैं तो रस हो और रस का भोक्ता न हो, दृश्य हो और उसका दर्शक न हो, तो दृश्य की जैसे अपूर्णता रहेगी ऐसे ही यदि श्री प्रियालाल अकेले श्री नुकुंज में श्री मनमोहन विलास कर रहे होंगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। उस नुकुंज के विलास में यदि सखीगण साक्षी होकर के विराजमान तो आनंद की उनको विशेष प्राप्ति है। तो भगवान श्री राधारानी पहले अपने आनंद को जीव के हृदय में दीक्षा विधि के द्वारा स्थापित करती हैं, और जब भक्त भगवान की लीला कथा को सुन करके, वक्ता श्रोता इनके माध्यम से लीला कथा जो प्रकट हो रही है उसको सुन करके भक्त को जो आनंद हो रहा है, भक्तों को जो आनंद हो रहा है, श्रोता वक्ता दोनों शामिल है भक्तों में, तो उनको जब आनंद हो रहा है तो श्री मदन मोहन को कितना आनंद हो रहा होगा। इससे एक तीसरा आनंद और है रस की पूर्णता में, वो है मानसानंद। तो वैचित्री भी चाहिए, तन्मयता भी चाहिए और मानसानंद भी चाहिए। मानसानंद कौन में है? मानसानंद है सखियों में। इसे सखियों के द्वारा वे परम परम आनंदित होकर के विराजमान होते हैं। तो जब सखी आए